Larus and Thumbelman. Η αλλαγή της κυβέρνησης έφερε όμως αλλαγές και στην κρεβατοκάμαρα του ελληνικού λαού. 3 στους 10 Έλληνες και πιο συγκεκριμένα το 29% παραδέχεται ότι αυξήθηκε η ερωτική του διάθεση. Στους 10 και πιο συγκεκριμένα το 58% λέει τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία, αφού δεν βλέπει καμιά διαφορά στη λίμπιντο. Ενώ υπάρχει και ένα 13% των συμπολιτών μας που αποδίδει χειρότερα Ιωάννα από πριν με τη νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Απασχόλησε τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης και δεν γίνεται να μην τα απασχολήσει. Εν ολίγης, από τη μέρα που βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν περίπου 3 μήνες στην Πρωθυπουργία, έχει ανέβει η σεξουαλική απόδοση, η επίδοση των Ελλήνων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι λογικό, λογικότατο, πάνε όλα τόσο καλά, οπότε έχουν φύγει έγνοιες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια από το μυαλό μας. Κάθεται ο κόσμος εκεί και κάνει αυτό που πηγάζει ως εικόνα, ιδέα, κατάσταση από την ευχάριστη είδηση της ανόδου στην Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Ξεκινάμε με ευχάριστες ειδήσεις σήμερα, γιατί γίνονται πράγματα από ό,τι φαίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ξεκινάμε με αυτή την ευχάριστη είδηση και τίποτα δεν είναι τυχαίο, επειδή ο ίδιος ο Κυριάκος με τις παρεμβάσεις που κάνει, μάλλον είναι πολύ συγκεκριμένες οι παρεμβάσεις και πολύ ειδικές οι παρεμβάσεις που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρα αυξάνεται η λίμπιντο. Κυρίες και κύριοι, επιμένουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Σε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές, πολύ σεξι. Δεν αφορούν τρένα τα οποία έρχονται. Δεν αφορούν τρένα, άρα είναι σεξι. Ό,τι αφορά τρένα δεν είναι σεξι, σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο, τον Πρωθυπουργό. Άρα έχει σεξι παρεμβάσεις, όλο αυτό έχει μια αντανάκλαση στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν έχουμε την πιο ερωτική κυβέρνηση, μάλλον μια κυβέρνηση που μεταδίδει κάτι ερωτικό στους Έλληνες πολίτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το είχαμε ζήσει με άλλες κυβερνήσεις. Αλλιώς το φανταζόμασταν είναι η αλήθεια, αλλά αλλιώς προκύπτει. Έχουμε λοιπόν την πιο ερωτική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι ο Κυριάκος, άκου τώρα στημένες δημοσκοπήσεις, δεν είναι αυτός ο πιο ερωτικός πολιτικός. Μια πολύ διαφορετική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα έγινε από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο. Οι πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν για τον πιο ερωτικό πολιτικό αρχηγό. Πάμε στην Άννα Σταματιάδου, η οποία κρατά στα χέρια της τα αποτελέσματα. Θα μας εκπλήξεις. Καλησπέρα, Ιωάννα, έτσι είναι. Ο λαός μίλησε, οι συμπολίτες μας ψήφισαν. Ας μην σας κρατάω όμως σε αγωνία. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, είναι ο πιο ερωτικός πολιτικός αρχηγός στη χώρα. Έλληνες και Ελληνίδες λοιπόν, αριστεροί και αριστερές, γαρ***τε γιατί χανόμαστε. Αριστεροί και αριστερές, γαρ***τε γιατί χανόμαστε, γαρ***τε στο κόμμα που μας έλαχε. Είναι ένα μισουλάχι όπως λέμε. Έτσι λοιπόν, ενώ επί Μητσοτάκη οι Έλληνες το έχουν ρίξει εκεί που το ρίχνουν πάντα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, επειδή πάνε όλα καλά και έχει έρθει κανονικότητα, όπως λέμε, πιο ερωτικός, ακόμη και με κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ήταν και επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Παραμένει πιο ερωτικός πολιτικός. Οι Έλληνες δεν ξεχνάνε, θυμούνται τι ακριβώς συνέβη 4,5 χρόνια. Και όλο αυτό αισθάνονται την ανάγκη να το δηλώνουν και στις σχετικές έρευνες. Γι' αυτό και βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχνει την ηλεκτρονική του πλατφόρμα για να πάτε να γραφτείτε όλοι εκεί με την επωνυμία iSyriza. iSyriza έτσι λέγεται. Κρατάμε το i, κρατάμε και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι. Αλλά να ακούσουμε τον ίδιο τον πρόεδρο να μας ανακοινώνει το iSyriza. Ξεκινάμε από τις αμέσως επόμενες μέρες το σχέδιο για την ψηφιακή διαδικασία εγγραφής στον ΣΥΡΙΖΑ με μια νέα πλατφόρμα που θα ανέβει τις επόμενες ώρες στο διαδίκτυο www.isyriza.gr. Το κρατάμε αυτό γιατί θα το χρειαστούμε. Μένουμε στο iSyriza, όποιος θέλει να γραφτεί, να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει μέρος στην προοδευτική συμμαχία που μέσα είναι όλοι αυτοί οι Πασόκοι, η κέντρο-δεξί, η δεξί, η άκρο-δεξί, κάποια αριστερή από το παρελθόν, κάποια αριστερή από το μέλλον, iSyriza. Όλοι αυτοί μαζί, iSyriza, οπότε τροποποιούνται, λογικό είναι και τα σχετικά άσματα. σε πιστηθού. Κι εγώ ξαπλώνω στο κρεβάτι του γιατρού. Εσύ πληρώνεσαι να κάνεις τον κριτή. Κι εγώ πληρώνω για τον ψυχαναλυτή. Μα τώρα ό,τι και να πεις δεν με ενοχλεί. Και δεν γυρνάω με τα χάπια σαν τρελή. Μπορεί μαζί μου εσύ να έχεις αιμονή. Μα εμένα μου ήρθε μια ιδέα φαϊνή. Αϊσιχτήρι, αϊσιχτήρι. Άι ΣΥΡΙΖΑ. Θα κλειστώ σε μοναστήρι. Κι ας εδώ ρε κακομύρι. Θα σου ρίξω το ψαλτήρι. Άι ΣΥΡΙΖΑ. Άι ΣΥΧΤΗΡΙ, Άι ΣΥΧΤΗΡΙ. Θα κλειστώ σε μοναστήρι. Κι ας εδώ ρε κακομύρι. Θα σου κάψω το ψαλτήρι. Να ακούσουμε και μια ποιότητα. Όλο Χατζηδάκηδες, Θοδωράκηδες, κάτι επαναστατικά. Να ακούσετε και ένα τραγούδι σοβαρό. Και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο, ακούει εδώ την Έφη Σαρή και μου λέει: δεν είναι αυτή που γράφει στα social media συνέχεια για το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αυτή είναι η Άντζη Σαμίου. Αυτή είναι η Έφη Σαρή. Και οι δύο πολιτικές τραγουδίστριες με πολιτικά τραγούδια και πολιτικά μηνύματα. Αλλά εδώ ήταν η Έφη Σαρή στο συγκεκριμένο. Ο στίχος, όπως ακούσατε, ξεκινάει: εσύ μιλάς επί παντός επιστητού. Μιλάμε για ή πιο κάτω λέει, έχει κάτι ιδέες φαϊνές και τέτοια. Είναι ωραίοι στίχοι που αποδίδουν ακριβώς. Εδώ ήταν το ΑΙΣΥΧΤΗΡ μαζί με το ΑΙΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ένα, θα ακούσουμε και άλλα ΑΙ στην πορεία. Οι έρευνες αυτές επί σεξουαλικών θεμάτων βγάλαν, όπως ακούσαμε και θα το ακούσουμε τώρα και αναλυτικά, τον Αλέξη Τσίπρα ως πιο ερωτικό πολιτικό και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είναι ο πιο ερωτικός πολιτικός αρχηγός στη χώρα. Αυτό πιστεύουν 6 στους 10 Έλληνες που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το 64,33% έναντι του 35,67% που συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως βλέπουμε και στις σχετικές κάρτες. Προφανώς είναι στημένο, γιατί δεν γίνεται να βγαίνει ο Τσίπρας ο πιο ερωτικός και να μην βγαίνει ο τυγκόμενος θέμου. Αγαπητέ μου, γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Γιατί γελάτε κύριε. Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Όντεον. Αυτό είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε αποκαταστάσεις της αλήθειας βασικά και των διαθέσεων του ελληνικού λαού, γιατί καμιά φορά και ο ελληνικός λαός, πολύ σοφός, έχει κάνει φοβερές επιλογές, αλλά σε μερικά ερωτήματα δεν απαντάει σωστά. Ο Κυριάκος είναι ο πιο σεξι πολιτικός. Τον είδαμε όλο το καλοκαίρι, ξεβράκωτο, με μαγιό, πάνω κάτω, με τους Κυλιακούς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Είμαι πολύ ωραίος. Ιδίως το βράδυ. Με λένε Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης. Με λένε Μητσοτάκη. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Είσαι πολύ ωραίος. Τι είπατε? Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειράζει αυτό το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Εγώ είμαι αξιόπιστος. Είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Να και μια μεγάλη κουβέντα στο τέλος, γιατί δεν είναι μόνο ωραίος, είναι και έξυπνος. Έχει και μυαλό. Μπορεί να πει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σαν αυτό που είπε εδώ στο τέλος για την ευθύνη της αλήθειας, αυτή η αντιστροφή των δύο λέξεων, που όποιος το κάνει θεωρείται σπουδαίος. Ακούσαμε και τις ομορφιές, αποκαλύψαμε και αποκαταστήσαμε την αλήθεια. Είναι ο Τσίπρας, αλλά είναι και ο Κυριάκος. Να τους βάλουμε και τους δύο μαζί. Αυτό είναι το αίτημα της εκπομπής. Δεν μπορεί να προηγείται ο Τσίπρας στην ερωτικότητα και τον ερωτισμό και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τσακαλώτος, πολύ ερωτικός. Στη Βουλή χτες έριξε ένα μάτς εκεί με τον Θανάση τον Παφίλη για ιδεολογικά ζητήματα. Είχαν βάλει κάτω, μάλλον ο Τσακαλώτος το ξεκίνησε, έβαλε κάτω τον καπιταλισμό και προσπαθούσε να αποδείξει ότι υπάρχει δίκαιος καπιταλισμός και αυτοί 4-4,5 χρόνια έκαναν αυτό. Δηλαδή πήραν ένα καπιταλισμό άγριο σε μνημόνιο και τον έφτιαξαν λίγο, τον μερεμέτεψαν που λέμε, τον βελτίωσαν και τον παρέδωσαν στον ελληνικό λαό και ζήσαμε σε ένα καπιταλισμό δίκαιο, λιγότερο άδικο. Μάλλον αυτό ήθελε να πει, αλλά είπε κάτι άλλο. Ας ακούσουμε το αρχικό και πώς ξεκίνησε η κουβέντα. Υπάρχει το σημείο που το λες και μετά υπάρχει το σημείο που το παίρνεις πίσω. Έτσι ήταν η ομιλία σας, κύριε Παφίλη. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα, δεν αλλάζει και γιατί τότε είναι πάντα άδικο και άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις γι' αυτό. Υπάρχει το σημείο που το λέτε και υπάρχει το σημείο που το παίρνετε πίσω. Το παίρνετε πίσω. Εμείς λέμε, αφήστε με, δεν σε διέκοψα, Αθανάση. Υπάρχει ένας καπιταλισμός που σιγά σιγά με ενδιάμεσες παρεμβάσεις μπορεί να το κάνεις λιγότερο δίκαιο. Αυτό δεν απαντάς. Εδώ λοιπόν ο Τσακαλώτος προσπαθεί να πει αυτά που σας περιέγραψα κι εγώ και κάνει το πολύ ωραίο ερώτημα αν υπάρχει μια διαδικασία για να κάνουμε λιγότερο δίκαιο τον καπιταλισμό. Ήθελε να πει λιγότερο άδικο τον καπιταλισμό, αλλά του βγήκε η αλήθεια πάνω στο ψέμα που προσπαθούσε ή στην απάτη που προσπαθούσε να διατυπώσει. Υπάρχει ένας καπιταλισμός που σιγά σιγά με ενδιάμεσες παρεμβάσεις μπορεί να το κάνεις λιγότερο δίκαιο. Αυτό δεν απαντάς. Έχω πορεία, συγνωμία, μια ιστορία καθημερινή και μια κυρία που τσιμαρία στην ενορία τη βγάζει φωνή. Λίβητο, λίβητο, με πιάνει λίβητο. Παθαίνω λίβητο, για αμαρτωλή. Κι από τη λίβητο, πέφτω στη λίβητο. Και κοπανιέμαι σαν το Μπρους Λι. Αυτός τελευταίος είναι ο Μπρους Λι που κοπανιέται. Και ο Τσακαλώτος που προσπαθεί να πείσει και τον Παφίλη αλλά και τους υπόλοιπους ότι ο καπιταλισμός δέχεται βελτιώσεις και μπορεί να γίνει δίκαιος ο καπιταλισμός. Άμα ήταν δίκαιος δεν θα λεγόταν καπιταλισμός, δεν θα ήταν καπιταλισμός. Είναι αυτό στο manual του, στην Ούγια, γράφει αδικία με κεφαλαία. Το ξέρει ο κάθε νοήμων. Αν δεν θέλει να κοροϊδεύει, να εξαπατά άλλους, πόσο μάλλον με μέτρα που υποτίθεται πήρε. Αφήστε που και τα μέτρα που πήραν όλα αυτά τα χρόνια δεν έκαναν τίποτα δίκαιο. Το ακριβώς αντίθετο δημιούργησαν, αλλά έχουν την ωραία ψευδαίσθηση και κάθονται σε ένα νομοσχέδιο για την υγεία και για το κάπνισμα. Όλα αυτά έγιναν χθες στη Βουλή. Κάπου εκεί πετιέται και ο Βελόπουλος και κάνει μια πρόταση που μας ευνηδίασε, γιατί δεν τον είχαμε και το Βελόπουλο και το κόμμα του για τέτοιους. Είμαστε στην εποχή που η Ευρώπη νομοποιεί το χασίσι, να καπνίσουμε που γουστάρουμε και πάντα να καπαγαλέψουμε το τσιγάρο εδώ. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Να νομοποιήσουμε το χασίς και το καπνίσμα που κουστάρουμε, να φυτεύουμε όλοι και να καπνίζουμε ο καθένας από ένα μπάφο. Είναι μουρλή, είναι πουλή, έχω ένα στάδι, τρώω πουλή. Άσε τρως, σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως. Γιατρέ μου, το παιδί μου, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε γελάει, ούτε φυλάει, λαϊ λαϊ λαϊ, τι καλά να κουβαλάει. Να φυτεύουμε όλοι και να καπνίζουμε ο καθένας από ένα μπάφο. Ψυχραιμία. Ας πάψουμε να ταρασόμεθα τόσο πολύ. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Μαουτσετούγκ. Και ψυχραιμία συνιστώ. Να, άμα τη συνιστά και ο μπαμπάς Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που είχε περάσει στις εξορίες που τα ακούγαμε και χθες, κάτι παραπάνω γνωρίζει. Μήνυμα εδώ από την Οδυσσό. Ο Δημήτρης, δεν λέω το επίθετο, καλησπέρα λέει από Οδυσσό. Έλεος ρε παιδιά, πια με τον Αλέξη, δεν τον αφήνετε να ησυχάσει. Γιατί πια τόσο κυνήγι, τον ρίξατε, ησυχάσατε. Φτάνει, πάμε για άλλα. Τι να μην ασχολούμαστε με τον Αλέξη, τον πιο ερωτικό πολιτικό, είναι δυνατόν? Και όταν δίνεται και τέτοια πάσα και τέτοια ατάκα. Πρώτον, δεύτερον, έχει αυτό το Άι ΣΥΡΙΖΑ που μας καλεί όλους να πάμε να γραφτούμε στο ΣΥΡΙΖΑ με το Άι ΣΥΡΙΖΑ. Θα το αφήσουμε επίσης έτσι? Ήταν ο Πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια. Μας έβγαλε από ένα μνημόνιο που δεν θα είχαμε μπει αν δεν ήταν ο ίδιος. έχει προσφέρει. Είναι αριστερός. Είναι αριστερός, πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή τον στήριζε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου και μόνο αυτή ήταν το 151. Δεν γίνεται για αυτούς τους λόγους και άλλους τόσους επί 10 να μην ασχολούμαστε και με τον Αλέξη. Ασχολούμαστε και με τον Κυριάκο, είναι πρωθυπουργός, αλλά και με τον Αλέξη δεν γίνεται να φύγουν τα φώτα της ελληνοφρένας και της επικαιρότητας γενικώς. Το καλό είναι ότι έφυγε ο Αλέξης, ήρθαν οι άλλοι, οι οποίοι είναι ήρεμοι, χαλαροί, μιλάνε με μιλίχιο τρόπο και όποτε τους ακούς γαλινεύει ψυχή. Η χώρα καταραίει! Συνάλθετε! Τι κάνετε, μωρέ! Τι κάνετε, κυρία! Υπέβο ιστερία, κατατονία, μια αγωνία. Μα είναι σοβαρή! Καθημερινή, και τη γωνία, σε λιτανία. Συνεχίζει να στηρίζει κλέτσε και του ψεύδε. Αμετανόητο λαξ! Αμετανόητο λαξ είσαι! Να πάει να ζει στην Παλαιστίνη, στο Αφγανιστάν! Είμαστε λίμινο! Στο Αφγανιστάν! Είμαστε λίμινο! Η αμαρτωλή! Πε τη σοκ! Είπε ένα βλάκα σε ένα κανάλι! Αριστερό κομμουνιστή συμμορίτη να πούμε τα λεφτά πάνε στα αριστερά μα για να πιάσει να πάρει μερικέ ψήφου για αριστερά! Και το κάνανε πιπίνα όλοι οι πατριώτε! Είδατε που σας λέω, ηρεμείς άμα τον ακούς και ο κυρίος θα λέει για τους αριστερούς κομμουνιστές συμμορίτες. Είναι και Ευρωπαίος πολιτικός, σύγχρονος και μιλάμε για συμμορητισμό τα τελευταία χρόνια. Και απ' την άλλη, οι πατριώτες, οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λένε οι αριστεροί κομμουνιστές συμμορίτες. Για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, θέλαμε ένα ηχητικό που να ταιριάζει με την λίμπιντο που ακούγεται από κάτω. Οπότε και την ιστερία που περιγράφει το τραγούδι και νομίζω αμέσως ο συνειρμός ήταν. Προς τον Άδωνη. Αλέξης Τσίπρας τώρα μίλησε στην. Τώρα, μίλησε χτες, όχι τώρα, στην Αχαΐα, την εκλογική του περιφέρεια, από την Άνω Ακράτα, όπου βρέθηκε. Μίλησε εκεί και είπε κάτι που το χειροκρότησαν οι από κάτω. Επίσης θα το χειροκρότησαν και οι ολιγάρχες που άκουγαν. Εμείς ως κυβέρνηση δεν κάναμε χατήρια στους ολιγάρχες. Δεν κάναμε χατήρια στους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης για να μας δίνουν σήμερα αντίδωρα στήριξης και υποστήριξης. Εμείς ως κυβέρνηση δεν κάναμε χατήρια στους ολιγάρχες. Δεν καταλαβαίνω, Πιτ. Κέντελ Μπρέτ και μαύρος Πιτ. Αυτό που λένε στα αγγλικά It's too good to be true. Ψυχραιμία συνιστώ. Ψυχραιμία. Έλα ζωή σε λόγου μας. Και ψυχραιμία και νεκροψία είναι η αλήθεια. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια ψυχραιμία. Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν, ο οποίος είπε ότι δεν έκαναν χατήρια στους ολιγάρχες και όλοι θυμόμαστε ότι αυτά τα 4,5 χρόνια ήταν τα πέτρινα μαύρα χρόνια για τους ολιγάρχες. Ολιγάρχες, εφοπλιστές, βιομήχανοι, δεινοπάθησαν, δεν υπήρχε χειρότερο. Κάθε μέρα στους δρόμους ήτανε. Διαδήλωναν και μαζί με αυτούς όλοι οι ξένοι Ευρωπαίοι ηγέτες που λέγανε μην τους πιέζετε τόσο πολύ τους ολιγάρχες. Μην πιέζετε τους βιομήχανους, μην πιέζετε τους εφοπλιστές. Και να οι φόροι. Και να οι δασμοί, και να τα στριμώγματα, και να οι αντιδράσεις από τον εφοπλιστικό, βιομηχανικό χώρο, κόσμο. Πέρασαν πάρα πολύ άσχημα, δεν έκαναν κανένα χατήρι και κυρίως δεν έκαναν κανένα χατήρι στους καναλάρχες. Στους καναλάρχες, εκεί και αν δεινοπάθησαν, η αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν γιατί δεν κατάφεραν να φτιάξουν τη διαπλοκή που θέλαν. Προσπάθησαν όμως, προσπάθησαν. Δεν την έκαναν έτσι ακριβώς όπως την ήθελαν και έτσι μείναν με τα μισά κανάλια από αυτά που υπήρχαν να τους υποστηρίζουν. Όσο δεν έκανε χατήρια στους ολιγάρχες ο Αλέξης Τσίπρας, άλλο τόσο νοιάζει το Κυριάκος Μητσοτάκης για τους αδύναμους. Νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για όλους και κυρίως για τους πιο αδύναμους. Εμείς ως κυβέρνηση δεν κάναμε χατήρια στους ολιγάρχες. Λίμιτο καταραμένει, το θερμόμετρο ανεβαίνει, ρίχτε τα χοντρά πορνό. Τι μπουρδέλα κυβερνήσεις είναι αυτές, ρε. Τζάμπα πράμα οι παρεστήσεις. Τελειωμένες οι αισθήσεις, στο μπορτέλο το κοινό. Μπουρδέλο είναι Ελλάδα. Λείπει το γαμπότι, λείπει το ρε πατριώτη, έξοδος με κοιμωνό. Μάτια βλέπει, δεν αγγίζει, αυνανίζεται, αυνανίζει. Ποιος Καμένος χρειάζεται έγραψε ένα tweet και με χαρακτήρισε εθνικό ιό του Αυνάν. Του αιώνα το κενό, ανησυχία καμπότι. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε! Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ανησυχία καμία, ψυχραιμία, να δείξει νεκροψία. Εδώ τελείωσε το τραγούδι. Ελληνοφρένο όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από τα παραπολιτικά, 90,1. Τηλέφωνα για τους ακροατές, για την επικοινωνία τη μοναδική που έχετε με τον Αποστόλη, 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Το mail της εκπομπής και του σταθμού radio@papakiparapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης, όπως είπαμε και πριν, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το επίσημο site είναι ellinofrenianet.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους, όποτε θέλετε, στη διάρκεια της μέρας και όποτε, γενικώς, και της εβδομάδας ή του μήνα. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και έχει και ένα chat για διάφορα θέματα, γόνιμους διαλόγους και όλα τα υπόλοιπα. Με τον πρώτο λαό για σήμερα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Λέγεται. Έλα. Κάθε περίμενα να κλείσω παράθυρο. Περίμενε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα με βασανίζουν μετά τη χθεσινή συνέντευξη. Ένα. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Κυριακού? Ντολμαδάκια, μάλλον. Δεν ξέρω. Μετά τις διαφημίσεις θα σου πω. Και βέβαια το αγαπημένο του φαγητό που θα μας επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμείς εικάζουμε, δηλαδή τα ντολμαδάκια. Δεν τέθηκε η ερώτηση και αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή... Ναι, γιατί είπαμε πριν τις διαφημίσεις ότι θα το πούμε. Έρχονται οι διαφημίσεις και μετά θα ρωτάμε τα ντολμαδάκια. Κόπιο στο μοντάζ. Γιατί το κερατό μου? Okay. Δεν μάθαμε τα σημαντικά από αυτή τη συνέντευξη. Άμπραβο, κάτσε, έχουμε και εγώ. Πες κι άλλο σημαντικό. Ένα ήταν αυτό. Πιο σημαντικό. Ναι. Δεύτερο, πιο σημαντικό θεωρώ. Πηγαίνει στην τουαλέτα τακτικά. Καθαρίζει το τρίτο του τσάκρα ή το αφήνει βρώμικο και. Α, σωστό. Είναι δυσκύλιο ή δυσεντερία. Δεν τα ξέρουμε. Άμπραβο, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Ακτινίδιο, χρειάζεται ακτινίδιο, τρώει ακτινίδιο πρωθυπουργό. Ένα δαμάσκινο. Ναι, δεν μάθαμε. Βασικά δεν μάθαμε. Μήπως είχε και μετά τη συνέντευξη. Συνέντευξη μετά τη συνέντευξη. Δεύτερο χέρι. Πατουλάρισμα. Δηλαδή και στο βάψιμο όταν πας, περνάς το αστάρωμα, περνάς ένα χέρι, περνάς και ένα δεύτερο. Θα το βγάλει προεκλογικά πριν τις επόμενες εκλογές. Α, εντάξει. Θα σε ρωτήσω. Κάτι που διαβάζω έτσι για κάτι δάνεια λέει που σβηστήκανε. Έλα τώρα, χάζομα. Τυχαίο γεγονός. Δεν συνδέεται με τη συνέντευξη. Είμαστε κι εμείς πολύ. Είμαστε πολύ. Αυτό. Είμαστε πολύ. Αλλά είμαστε σκόρπιοι. Έλα, γεια. Έλα, κούκλε, έλα. Δόξα σε όσους είδαν χθες την εκπομπή του Χατζη Νικολάου, να πούμε, με τον Κούλι. Όποιος άντεξε δηλαδή. Εγώ το είδα. Το ξέρω ότι το είδες, το ξέρω ότι το είδες. Εσύ πρέπει να πας σε Ανθιγεινά, η Ανθιγεινά που το είδες. Παίρνω. Καλά κάνεις, αδερφέ μου. Πάντως, δύο πράγματα τουλάχιστον ήταν χρήσιμα που μάθαμε. Ότι το αρέσει να λύνει προβλήματα. Ένα είναι αυτό, σωστό, ένα είναι αυτό, ναι. Το σημαντικότερο για μένα είναι το πρωτόκολλο. Αυτό με τη γραβάτα με τρέλανε. Αυτό, με τρέλανε. Ότι δεν θα πάει, ας πούμε, πουθενά. Άμα χρειαστεί, θα βάλει και το φράκο του. Είναι να ξέρεις, ρε φίλο, ότι αυτός που δηλαδή. Που είναι πάνω στην κυβέρνηση, δηλαδή ντύνεται καλά, δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει σημασία για τον κόσμο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που μάθαμε από τη συνέντευξη. Ότι 4 χρόνια έτσι θα τον πάνε τα κανάλια. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μεσορόπη. Δεν είπα εγώ κάτι. Είπα ότι έτσι θα τον πάνε τα κανάλια 4 χρόνια. Το σήμα δόθηκε, η γραμμή δόθηκε όπως έπρεπε να δοθεί. Ξεκινάμε. Σορόπια, ας αρχίσουν τα σορόπια. Γλυκό του κουταλιού, θα το πω έτσι απ' έξω εγώ. Άσχετο, είδα το Τζόκερ χθες. Άσχετο βέβαια. Σημασία δεν έχει να το δει, σημασία για να το κερδίσει. Για να σου πω, με λένε Στράτο, με λένε. Εμένα με λένε Αρτέμι. Με λένε Αρτέμι, λείπεις. Αλλά υπάρχεις, εδώ, παντού, στο κλάμα, στον αγών. Εγώ, Αρτέμι, είμαι μαζί σου. Για τους άλλους δεν ξέρω. Αλλά εγώ είμαι μαζί σου, ρε μάγκα. Καθάρισα. Πολύ νόημα. Ήρθα να συμπαρασταθώ στον Κυριάκο. Σε ποιο από όλα συμπαρίστασες τον Κυριάκο? Τώρα καταλαβαίνω τον πόνο ότι όταν ήταν 6 μηνών το είπε. Πολιτικός κρατούμενος, εξόριστος. Ναι. Εγώ μόνο μπορώ, γιατί και εγώ 5 χρονών, όταν έγινε η Χούντα, σε ένα φτωχικό στο Εγάλιο, όχι στο Παρίσι βέβαια, ήμουν πολιτικός κρατούμενος. Μα τι γύφτος. Ο παλιάνθρωπος, ο πατέρας μου ήταν πολιτικά αδιοκόμενος. Το ξαναγνώρισα όταν έγινε 6,5 χρονών, μετά από 1,5 χρόνο το ξαναείδα. Και τι τον ήθελες, το συμπάθησες? Όχι, ποτέ. Όχι. Τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ το κατανοώ, ξέρω τι έχει ο άνθρωπος, κατάλαβες, το παλιό Πάρισο τώρα εκεί πέρα, με τα μουλένε ρούς και στα... Γιατί πήρε το σπίτι του Βολτέρου, νομίζεις, για να πνίξει τον πόνο του, το παιδικό τραύμα. Μα τι να λέμε τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ επειδή είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, παλιάνθρωπος πάλι, κακοπληρωτής του δημοσίου. Να τα λαμόγια. Εγώ είχαμε στην κρίση να πληρώσω την εφορία, δεν την πληρώνω ο κέρατας και δημιούργησα ένα χρέος 17.000. Καλά είναι. Στην προηγούμενη κυβέρνηση που ψήφισε τον νόμο για τις 120, την τωρινή που τον βελτίωσε, κάναμε τις 120 και πληρώνουμε φόκους για 16.000 οφειλή, θα θα δώσω στις 120 μήνες 28.800. Καλά, δεν είναι 12.800 τάκι. Μια χαρά είναι. Είναι το καλύτερο το κογλύφο, πώς το βλέπεις. Μια χαρά είναι. Αλλά πας σε κανένα ξένο σκιτζί το κογλύφο να σε δαγκώσει, καλύτερα να σε δαγκώσει το κράτος. Μα είναι δυνατόν τώρα, θα πάρει να δίνουμε πάλι το κογλύφο. Είναι δυνατόν. Πώς θα ορθοποδείς αυτό το κράτος. Πώς θα ορθοποδήσει από τους εφοπλιστές και τους καναλάρχες. Χαιρετισμό στο Θήμιο από ένα πολιτικό κρατούμενο 5 ετών. Φιλιά παντού. Έλα, γεια. Βγήκαν λάμιες στο ποτάμι, σύννεφο έβαλαν γιορτάνι κι αντραζώνει τα αρματά του, πάει ταμένος του θανάτου και ποιος θα σου κρατήσει άσπρος το χώρο μαντήλι. Μα για πρινό του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αϊ, αϊ ΣΥΡΙΖΑ. Άι, ΣΥΡΙΖΑ. Από Έφη Σαρή μέχρι Ελένη Βιτάλη και τις λάμιες που βγήκαν στο ποτάμι και το Άι, ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το λέει εδώ συνεργασία Αλέξης Τσίπρας μαζί με Ελένη Βιτάλη. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τίτλους από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Καθάρισαν τα εξάρχεια και σήμερα από βρωμιαραίους αναρχοάπλητους σε νέες επιχειρήσεις εκένωσης. Οι συνάδελφοι μπούκαραν σε κατηλημένα κτίρια και αφού πέταξαν έξω τους αλητήριους, πήραν μάπες και άρχισαν το σφουγγάρισμα. Η ειδική δημιουργία σφουγγαριστριών με σήμα τη Ρένα Βλαχοπούλου καθαρίστρια έκανε το κτίριο λαμπίκο, φωνάζοντας το σύνθημα «Η μαμά μου η καλή καθαρίζει με ρολή». Αρχίδια του πήρε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Σουηδική Ακαδημία, η οποία δεν τον πρότεινε για το βραβείο Νόμπελ. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Νόμπελ Λογοτεχνίας όταν και όποτε γράψει βιβλίο. Αυξήθηκε η λίμπιντο των Ελλήνων μετά την εκλογή Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες το έριξαν από τη χαρά τους στο γαμίτσι, σε αντίθεση με τα πέτρινα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, που τους είχε φάει η μαλακία. Γούτσου γούτσου έκαναν χθες συνάδελφοι αστυνομικοί τον ήρωα Ματατζή που δέχτηκε πισόπλατα την καρατιά από το αιαμοβούλγαρο κουμούνι την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ήρωας συνάδελφος δεν έχει συνέλθει ακόμη από το τρομερό σοκ, ούτε έχει πλύνει ακόμα το μπλουζάκι που λέρωσε με την καρατιά του ο αδίστακτος Κνίτης. Η Λιάννα Παπαγεωργίου και Σνίκ αντάλλαξαν καυτά φιλιά στο κέντρο της Αθήνας, με τις γλώσσες τους να μπερδεύονται αναμετάξι των, πράγμα που σημαίνει ότι αντάλλαξαν στοματικά υγρά και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα χριστιανικά ήθη, οδεύουν προς τα σκαλιά της Εκκλησίας. Καιρός. Να βγούμε στους δρόμους, ζητάδες και ματ, με όπλα στους ώμους. Μα αυτός ο καιρός έχει έρθει, νομίζω. Έχει έρθει, είναι λίγο πίσω εδώ ο Μπαλούρδος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος που λέει τους τίτλους ειδήσεων πραγματικών, όμως όχι σαν τις άλλες που ακούμε εδώ από τα, τούτο το ραδιόφωνο και από τα άλλα τα ραδιόφωνα. Αυτές είναι οι πραγματικές ειδήσεις. Μια άλλη πραγματική είδηση είναι ότι υπάρχει μια ευχαριστημένη πολίτης αυτού του τόπου από αυτήν την κυβέρνηση. Έχω ζήσει όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές, δυστυχώς για μένα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία μέσα σε 100 μέρες κατάφερε να δώσει στον ελληνικό λαό το αίσθημα της ελπίδας, της αισιοδοξίας και την αίσθηση της αποτελεσματικότητας. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει πάρει το μήνυμα ότι εδώ είναι μια κυβέρνηση που θέλει να είναι αποτελεσματική. Θα έλεγε κανείς ότι η κυρία αυτή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή πρόκειται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αφού είναι τόσο ευχαριστημένη και βλέπει και αισιοδοξία και βλέπει ότι η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να είναι αποτελεσματική. Όχι αν θα είναι, ότι θέλει να είναι αποτελεσματική. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τα επιχειρήματα, βάζουμε τελεία στον Μπακογιάννη, πάμε παραπέρα. Τα επιχειρήματα είναι πολύ σημαντικά στον πολιτικό λόγο και δεν έχουν τη δυνατότητα πολλοί πολιτικοί να τα καταθέτουν. Θα ακούσουμε εδώ τον Κυριάκο Βελόπουλο, μιλάει κατά της διάταξης για το κάπνισμα, κατά του αντικαπνιστικού νόμου, αλλά φέρνει ατράνταχτα επιχειρήματα στο τραπέζι. Και αγαπητέ μου φίλε, σου εξήγησα και το είπα και στη Βουλή. Εσείς θα τον εφαρμόσετε τον νόμο. Προσωπικά ο Βελόπουλος θα τον εφαρμόσει τον νόμο. Θα σας πω κάτι. Ναι. Είπε ο κορυφαίος επιστήμονας, ο κ. Στεφανάδης, είναι ο κορυφαίος επιστήμονας, ναι. Ότι αρτηριοσκληρώσεις έχουμε το τσιγάρο, είναι δεδομένο. Και με τα παϊδάκια έχουμε, ακόμα στα παϊδάκια. Και με τα σπινάντερα έχουμε. Τι για... λογική είναι αυτή. Ανεβάζουμε χοληστερίνη. Κύριε Βελόπουλε. Μα η λογική τώρα είναι αυτό. Θα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ σας βάζω οικονομοτεχνικά επιχειρήματα και εσείς μου βάζετε θεωρητικά επιχειρήματα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι τώρα. Οικονομοτεχνικό επιχείρημα είναι τα παϊδάκια, ότι επίσης επιβαρύνουν την υγεία, βέβαια και κάπνα από τα παϊδάκια, γιατί αυτά κάπως ψήνονται. Δεν γίνονται έτσι μόνα τους. Υπάρχουν σαν ένα κρέας κάποια στιγμή και βγαίνουν και ψήνονται. Κανείς άλλος δεν έχει κάνει αυτό το συγκερασμό και το συνδυασμό σκέψης και επιχειρημάτων. Έπρεπε κάποιος να τον κάνει και ο καλύτερος είναι ο πολιτής του Τελοπών. Τώρα βλέπω και παϊδακοπών και για το τσιγάρο διάφορα εκεί να βγάζει, να πουλάει για να αυξηθούν τα κέρδη γενικότερα, τα πολιτικά και τα άλλα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε μία διαφήμιση, μας την έστειλε η Νέα Δημοκρατία. Σε ενοχλεί ο γείτονας που βάζει δυνατά τη μουσική? Περπατάει με ξύλινα τσόκαρα η γειτόνισσα του πάνω πατώματος? Γαβγίζει το σκυλί της από κάτω? Απλώνει ασυνάρτητα τα ρούχα του απέναντι? Έπιασε στα πράσα ασυνείδητο οδηγό να παρκάρει παράνομα? Πέρασε μηχανάκι με κομμένη εξάτμιση και σου χάλασε τη μεσημεριανή σιέστα? Σε έχεσε πουλί? Γίνε και εσύ Μπογδάνος. Μπορείς. Αγόρασε χαρτοσακούλα από το μανάβι της γειτονιάς, κάνε δύο τρύπες για μάτια, φόρεσέ τη και γίνε Μπογδάνος. Εύκολα, γρήγορα και με οικολογική συνείδηση. Βάλε σακούλα και αν θέλεις και κουκούλα. Επιστροφή στην κανονικότητα με μία απλή κίνηση. Όλοι μαζί ρουφιανεύουμε. Το Υπουργείο Εθνικής Συνείδησης προειδοποιεί. Τον Μπογδάνο πολλοί εμίσησαν. Κανείς την Μπογδανιά. Βάλε κουκούλα και άρχισε τη ρουφιανιά. Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε το χαφιεδισμό συνείδηση. Δεν είναι λίγο. Έπρεπε να συμβεί και αυτό. Εντάσσεται στα πλαίσια της κανονικότητας. Και υπάρχει μια παράδοση σε αυτόν τον τόπο δεκαετιών. Που η δεξιά παράταξη με την ευρία έννοια έχει εφαρμόσει τις συγκεκριμένες αξίες, τις έχει υποστηρίξει, τις έχει τηρήσει, προσκυνήσει και άλλα ρήματα. Οπότε μια χαρά η συγκεκριμένη διαφήμιση, πάρτε γραμμή, κάντε τα δέοντα. Πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Ναι. Ναι, ο Αποστόλης. Εγώ. Για την αγγελία που έχεις βάλει. Ναι, ναι. Για να γιάρεις. Το θες. Πού είσαι εσύ. Τι που είμαι, δεν κατάλαβα, έλεγχος. Δεν μπορώ, πιέζομαι. Λέω, άμα είσαι κοντά, αλλά το δούμε, ρε, μιλάω, το λέω. Εσύ πού είσαι? Αμπελόκηποι. Α, είσαι αμπελόκηποι, όχι στου αμπελόκηποι. Στου αμπελόκηποι. Ήρθε το Λιβλάχι εδώ πέρα τώρα στην Αθήνα να μα πει εμεί στου αμπελόκηποι. Τέλος πάντων. Εσύ πού είσαι, αδερφέ? Εγώ είμαι Βελπίδων. Κοντά είσαι. Αμπελόκηποι δεν το λες, κυψέλες περίπου. Κυψέλες, δε. Μην τα λέμε λάθος, ναι. Άλλο κυψέλες ή κάτω κυψέλες? Κάτω θα το έλεγα. Δηλαδή κοντά στις 28 Οκτωβρίου. Εκεί, στο Πανελλήνιο. Στο Πανελλήνιο, ας το πούμε, ναι, στο Πανελλήνιο θα το. Έτρεχα παλιά, έτρεχα. Είσαι και δρομέας. Γιατί θα με αγοράσει και εμένα μαζί με τον Γιάρης? Θες να δοκιμάσεις δικές μου αντοχές? Δηλαδή και τα φαγγίλια μου, θα σε πληρώσω για το γέλιο που μας προσφέρεις, μιλέ. Ότι θα με πληρώσεις, θα με πληρώσεις, μια χαρά. Τι ζώδεις. Να τα, τα περίμενα αυτά. Τοξότης. Αυτά, ορισμός είναι, ορισμός. Ορισμός του τοξότη, ε. Μου το έχουν πει κι άλλοι. Κλασικό τοξοτάκι. Μας πήγε η Πανσέλινος, μας γάμισε. Αίμα μας πήγε, αίμα. Αίμα, τι ήταν αυτή του Οκτωβρίου, τι ήτανε, ε. Αίμα, μίλα. Άσε με, τώρα μου τα θυμίζεις. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Τώρα είσαι διαθέσιμος. Είμαι διαθέσιμος, δεν είμαι available. 80 ευρώ την ώρα παίρνω. Α, για τα μάξι εσύ, συγγνώμη. Μπέρδεψα τις αγγελίες. Λοιπόν, ναι. Θέλεις να το πάρεις μία να ανέβεις στην Ευελπίδων πάνω? Είμαι αμπελόκηπη ψηλά, ξέρεις που είμαι. Συνεχίζει τη βλαχιά. Αμπελόκηπη ψηλά, πού είσαι? Αμπελόκηπη είμαι στο γυροκομείο, ρε. Είμαι όπως ανεβαίνεις στον περιφερειακό, δηλαδή. Προσγγίζει, μπαίνεις τσαλδάρι και πώς σε πάει ο δρόμος από πάνω. Τσαλδάρι, παλιά τσαλδάρι. Τώρα πού τσαλδάρι? Ότι εγώ θα έρθω να σου κάνω delivery τα μάξι. Πας καλά καθόλου? Πάρ τον κόλο σου, πάρ τα πόδια σου και λες στην Ευελπίδων εδώ πέρα. Όχι, είμαι στη δουλειά, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω. Συγγνώμη κιόλας, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Εγώ πού είμαι δηλαδή? Α, πού είσαι τώρα? Να πω και πού είμαι κιόλας. Στην Ευελπίδων δεν σου είπα. Ναι, στα δικαστήρια δουλεύω. Εννοώ στη δουλειά είσαι σε... Ναι, είμαι δικαστικός επιμελητής. Α. Καθαρίζω τον πίνακα με το σφουγγάρι και άλλες δοκιμολίες. Ναι. Αμαξάκι θα δούμε ή θα περιμένεις να στομασίσω κιόλας. Αυτό είναι φίλε, στατικό άλλος μπορείς να έρθεις. Τι είμαι για να έρθεις στατικό άλλος παιδί, ψωνιστήρι θα κάνουμε. Πας καθόλου καλά. Έχει λογική τώρα αυτό στο μυαλό σου. Τι ώρα, άντε να δούμε τι ώρα κάνεις ψωνιστήριση. Άντε να ζήσω κι εγώ στον κίνδυνο. Το Γιάννης δεν είναι για πολλά, το χωράει, το λέω. Δηλαδή, άμα θες κάτι τέτοιο, δεν θα σε βολέψει. Τι έχει. Μόνο άμα ανοίξει το πορπαγκάζ και ρίξει τα καθίσματα λίγο. Βολεύει να ξαπλώσει εκεί στα γόνατα κάτι. Τι να κάνω εκεί. Ψωνιστήρι. Δεν κάνω τέτοια πράγματα, αδερφέ. Α, και μου λες το Αττικό Άλσος γιατί, για να δούμε τις πάπιες. Επειδή είναι πιο κεντρικό, να μην σε μπλέξω μέσα. Α, είναι κεντρικό το Αττικό Άλσος. Δηλαδή, περνάγαμε. Γιατί δεν έχεις το πεδίο του Άρεως, αυτό και αν είναι κεντρικό. Είναι από πάνω από μένα, ρε φίλε. Τώρα, αυτό που έχουμε γυρίσει όλη την Αθήνα στο τηλέφωνο, αλλά για τα μάξι δεν σε νοιάζει τίποτα, πολύ μ' αρέσει. Τσαλδάρι, έρχεσαι. Θες να συναντηθούμε στο Ζαφόλια, το ξενοδοχείο στην Αλεξάνδρας. Τι Ζαφόλια και βλακίες μου λες. Εγώ σου λέω για το αυτοκίνητο. Δεν έχω κλείσει ένα δίκλινο στον τρίτο. Δεν είμαι γκέι. Είπα εγώ ότι είσαι γκέι. Ξέρω εγώ ψωνιστήρια και τέτοια μου λες. Σαν άντρες θα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Μετά βλέπουμε και μπάλα, δεν έχω αντίρρηση. Μην βάζουμε ταμπέλες, μην βάζουμε. Τι είναι αυτά. Άμα φέρεις γυναίκες μέσα, εντάξει. Α, θες και ματάκια. Θα φέρω. Από όλα τα έχει το κατάστημα. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, φιλαράκο, όπως κατάλαβες, εγώ είμαι κολομπαρά. Στα μάξι το θες. Είναι από πάνω μέχρι κάτω στο λιπαντικό. Το θες. Μπαίνεις μέσα και μυρίζει λάτεξ. Ναι. Σαν να βουτάς μέσα στον κόλπο που λέμε με το κεφάλι. Με προφύλαξε. Δεν σε έψησε. Κατάλαβα. Ladies and gentlemen, first thing you said, girls, Sigmund Freud, Eric Fromm, from here to eternity. Εμείς ως κυβέρνηση δεν κάναμε χατήρια στους ολιγάρχες. Μοιαζόμαστε. Μοιαζόμαστε για όλους και κυρίως για τους πιο αδύναμους. Τουλάχιστον γέλιο προσφέρουν με αυτά που λένε. Γιατί με αυτά που κάνουν δεν προσφέρουν γέλιο. Κάποια συναισθήματα τα προσφέρουν, αλλά όχι χαράς. Είμαστε στο iSyriza, γιατί έτσι λέγεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχει ξεκινήσει από χτες, προχτές. Όσοι θέλετε να γραφτείτε, κάνουν και σχετική διαφήμιση. Γίνεται μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι απλά δεν θέλει κάτι άλλο. Μπαίνεις μέσα, τόσο αριστερό κόμμα, τόσο γιωμένο στην κοινωνία. Μπαίνεις μέσα, πατάς πέντε κουμπιά, γράφεις το όνομα, το mail, πώς θες να ενημερώνεσαι και είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ποιος άλλος είναι στη γειτονιά, όλοι μαζί να πάτε να ζυμωθείτε που λέμε, την συλλογικότητα να τη βιώσεις σωματικά, πνευματικά, να ανταλλάξεις απόψεις για θέματα που σε απασχολούν. Όχι. Πατάς το κουμπί, συμπληρώνεις την αίτηση και είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικής συμμαχίας κατά της δεξιάς και του ατομισμού. Όλα αυτά από τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αφού είμαστε στο iSyriza, έχουμε και έναν ταλάρα. Φωτιά, με το ζουρνά και το σπάτι μαζί να πιούμε ένα κρασί. Άι, ΣΥΡΙΖΑ. Δείξτε ένα βολί στη νυχτιά. Πολύ γυνά σε στάτη που ζει μέσα στην παγωνιά. Έλα και εσύ, κάσε σε μπρος να πιούμε ένα κρασί. Άι, ΣΥΡΙΖΑ. Έλα και εσύ, χόρεψε μπρος να ζήσουμε μαζί. Έλα και εσύ, κάσε σε μπρος να πιούμε ένα κρασί. Έλα και εσύ, χόρεψε μπρος να ζήσουμε μαζί. Μετά από τον Νταλάρα και το Άι, παιδιά, Άι, ΣΥΡΙΖΑ, όλα μαζί, Άι Πολάκης. Εδώ στη Βουλή μέσα, εδώ στη Βουλή, μα έχει υποχρεώσει ο κ. Στασούλας να καπνίζουμε σε ένα πράγμα που είναι στρούγκα. Και τώρα, στο μη καπνιζόντων, έχει τους έχετε βγάλει στον εξώστη απ' έξω, που βρέχει από πάνω φυσά, κάνει μπίχνη δείχνη. Μαζώνονται 40 ονομάτια εκεί πέρα και αυτό είναι διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί πρέπει να έχουν δικαιώματα και καπνιστές. Εδώ τα θέτει μια χαρά για το κτίριο του κοινοβουλίου, γιατί από πάνω κάνει μπίχνη δείχνη. Και φυσά και ο εξώστης και όλα αυτά τα ωραία με στη στρούγκα που τους έχουν βάλει εκεί να καπνίζουν. Είναι και εθνοπατέρες. Πρέπει να έχουν τα βασικά δικαιώματα, μην πάθουν και τίποτα. Πρέπει να τους προσέχουμε, είναι χρήσιμοι όπως έχει αποδειχθεί και όπως πιστεύουν και οι ίδιοι. Και όλα αυτά με το iSyriza θα γίνουν μέσα από τα κινητά. Η ζωή μας και η καθημερινότητά μας έχει εμπλακεί με αυτό το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε πολλές φορές με αυτό, ίσως το παρακάνουμε. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω κινητό. Δεν έχω στέκει σταθερό. Ενημερωνόμαστε από αυτό. Επικοινωνούμε με αυτό. Ας άφησα όλα το δίσκο το σκληρό. Ανταλλάσσουμε σκέψεις με αυτό. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό για να κάνουμε τη δράση μας πιο μαζική, πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω κινητό. Και γιατί να μην μετατρέψουμε ο καθένας το κινητό του τηλέφωνο ή το ηλεκτρονικό του υπολογιστή από δέκτη σε πομπό, σε αναμεταδότη. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω. Όλοι θα γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα διαδικασία στο iSERIZA, εκτός από τη Μελίνα Ζλανίδου, η οποία δεν έχει διεύθυνση, δεν έχει κινητό, τα έχει σβήσει όλα από το σκληρό που ακούσαμε σε αυτό το σύγχρονο μοντέρνο τραγούδι της εποχής. Τρεις καμπαλέρος, γνωστής τους βακέρος, κι οι τρεις πάντα στο ίδιο το μέρος. iSERIZA. Σε όλη την μπάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καράμπα να οι τρεις καμπαλέρος. iSERIZA. iSERIZA λοιπόν, iCaballeros, όλα μαζί. Και όσοι χρησιμοποιήσετε το κινητό που το έχουμε, ενημερωνόμαστε όπως λέει Αλέξη Τσίπρας, κάνουμε διάφορα και όλη μέρα, κοιμόμαστε και ξυπνάμε, γύρευε τι κάνει. Με το κινητό, όσοι μπείτε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχετε ηγέτη των 53, έναν αριστερό που μιλάει συνέχεια για τον Μάρξ και για τον καπιταλισμό, γιατί άραγε. Έχει την ανάγκη συνεχώς να μιλάει για όλα αυτά, για τον Ευκλήδη Τσακαλώ το λέμε. Οπότε θα τον ακούτε να λέει τα πολύ αριστερά. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπου με το πρόσχημα για να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο, είχαμε αυτή τα τελευταία χρόνια 1300% αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ δεν θέλω καμία επιδότηση. Θέλω φθηνό καύσιμο και βενζίνη και πετρέλαιο. Δεν το κάνατε. Χρειάζεται να εξοικονομούμε και τη καύσιμα χρέμλε. Τώρα μιλάμε όλοι για τη μεγάλη κλιματική αλλαγή. Άρα χρειάζεται και να υπάρχει μια τιμή που ο κόσμος δεν σπαταλάει το πετρέλαιο. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε και με την κλιματική αλλαγή και να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τιμή πετρελαίου όπως η Αμερική. Μπήκε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μέσα του. Μπήκε ο Μπάμπης μέσα στο Τζακαλώ. Το Μπάμπης είπε για το νερό, Τζακαλώ του λέει για το πετρέλαιο. Ότι πρέπει να είναι υψηλή η τιμή του. Άρα βάζουμε φόρους, το έκανε και αυτός ο αριστερός μαρξιστής υπουργός, για να μην καταναλώνουμε πολύ πετρέλαιο και δεν πάει καλά το περιβάλλον. Ορίστε αριστερή σκέψη. iSERIZA λοιπόν εδώ, κολλάει απόλυτα. Και επειδή πολύ το βαρύναμε και θέλω έτσι κλείνοντας να έχουμε μια εικόνα όλη πολύ καλοκαιρινή και πολύ αισιόδοξη, ας φτιάξουμε την εικόνα που μας δημιουργεί το παρακάτω ηχητικό. Ladies and gentlemen, first thing you said was Sigmund Freud, Eric Fromm, from here to eternity. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Καύλα. Αυτή είναι η εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από μπάλα να πίνει μπύρες με τους φίλους του με το ιδρωμένο του τισέρτ. Με αυτό σας αφήνουμε να το κρατήσετε μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Και όση ώρα ακούτε το τρίτο μέρος του λαού, και όση ώρα ακούτε μετά το μαγκαζίνο με την Ενδριάννα Ζαρακέλη, και όση ώρα ακούτε μετά ό,τι ακούτε. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, καλέ. Περίμενα να χαμηλώσω λίγο γιατί ακούω από του μαλάκε τη Ελληνοφρένεια να μου έχουν σπάσει τα κουμούνια. Μα είστε διάρκεια τα κουμούνια. Κάτε τα κουμούνια. Όταν μα κάνω το σταθμό μα, ένα καλό σταθμό είχαμε. Ο Χατζηνικολάου έκανε, πώ το λένε, έγινε εργολάβο καθαρισμού. Ρε, παιδί μου, τώρα σπατουλάρισμα θα το λέγαμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, ρε φίλε. Εφόσον η Μαρίκα έφυγε 11 μήνε μετά το Μητσοτάκι που έφυγε με το δεκάμετρο σκάφο πάνω στο ταραγμένο Αιγαίο, τώρα κατάλαβα βέβαια γιατί ήταν ταραγμένο και το Αιγαίο. Πώ ήταν εξόριστο 6 μηνών. Υπάρχει ένα κενό τώρα εκεί, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο βίντεο έλεγε ότι ήταν 2 χρονών ο Κυριάκος. Υπάρχει ψέμα τώρα. Μήπως ήταν 2 χρονών πολιτικός κρατούμενος. Ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι. Εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ρίμπη Ραμπό. 4 παιδιά. Ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Πάντως εντάξει, είτε 6 μηνών είτε 2 μηνών, πώς το λένε, 2 χρονών, το IQ δεν έχει αλλάξει πολύ, έτσι. Φθηνό. Το ξέρω, ρε φίλε, ανάλογος με το τι αντιμετωπίζεις. Άκουγα το πρωί τη συζήτηση που γίνεται για την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού. Τι ακούς και εσύ, αγάπη μου. Τι να κάνω, ρε φίλε, συνταξιούχος είμαι, δεν πρέπει να τα έχω υπόψη μου αυτά. Σωστό, πάει και εσύ το ψωλοβρό τη σύννεφο, καταλαβαίνω. Ναι, ρε, μα τι να κάνω, λοιπόν. Και σκεφτόμουν, εφόσον το κράτος ιδιωτικοποιεί τα πάντα, ομολογώντας ότι είναι ανίκανο, ρε παιδί μου, να τα χειριστεί αυτά τα θέματα, ας το πούμε. Γιατί δεν είναι ιδιωτικοποιούμε και την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο να καθόμαστε να κάνουμε ψήφο. Όπα, βιάζεσαι. Τι εννοείς, δεν είναι ιδιωτικοποιημένη η κυβέρνηση. Μην κολλάς λεπτομέρεια. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια. Όταν βλέπεις τον Υπουργό Ενέργειας, της κατά είναι αυτός, ο Χατζηδάκης, ναι, και κάνει διαφήμιση στην ιδιωτική εταιρεία ενέργειας. Αφού είναι Υπουργός Ενέργειας, ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό. Και κάνει διαφήμιση στην ιδιωτική την ώρα που χατακώνει τη δημόσια. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Ναι, αυτό ναι, τι θεωρείς, ότι η κυβέρνηση δεν είναι ιδιωτικοποιημένη ήδη? Όταν βλέπεις τις φωτογραφικές διατάξεις για το Λάτσι στο Ελληνικό, αυτό τι το λες, ας πούμε, ότι έτσι άδολα σκέφτηκε μια κυβέρνηση, ένας υπουργός ανάπτυξης με τα 2 χέρια και με 2 νανογυλαίκα. Σκέφτηκε έτσι άδολα? Έλα, μωρό μου. Καταλαβαίνω ότι λειτουργούν για τα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά να φύγουν και τα προσχήματα. Φεύγουν τα προσχήματα σιγά-σιγά, τα βλέπεις. Έλα, τα κάστρα πέφτουν ένα-ένα. Φύγαν τα προσχήματα στα κλειψίματα στις συνεντεύξεις. Φύγαν τα προσχήματα στις απευθείας αναθέσεις. Τα εργατικά δικαιώματα φεύγουν, τα προσχήματα φύγαν ήδη οι απολύσεις. Έλα. Όλα θα φύγουν, μην ανησυχείς. Τα πάντα εν σοφία επίησε ο λαός με τον Κυριακό. Έτσι είμαστε, όπως λαός. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Ρώτησε την επόμενη φορά τη δασκαλίτσα. Εφόσον εσύ δεν μπορείς, μήπως θέλει να συμπάσχει μαζί μου καμιά μέρα. Φιλιά στα κολομέρια. Όπα να τα, έλα, γεια. Πόσοι εργοδότες έχεις, Αλέξη? 3. Έχουμε το Sky, έχουμε μετά τον Αλφα. Το Real, ναι. Το Real και τα λοιπά. Ποιος ήταν ο καλύτερος εργοδότης? Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό καλύτερος καπιταλιστής. Δεν θέλω να σταράξω. Όχι, βέβαια. Αλλά ποιος ήταν ο καλύτερος? Τα ίδια είναι όλοι. Μην αγχώνεσαι. Κάποιος, όχι. Μην αγχώνεσαι. Τα ίδια όλοι είναι. Ο Χατζηνικολάου. Γιατί? Γιατί είναι ένας φασίστας και μισός, αλλά ξέρει να κερδίζεται πολύ καλά τη γλώσσα. Είναι από την αρχή της ελληνικής τηλεόρασης ιδιωτικής. Σου ξεπλένει όλους με τον τρόπο του και μπορεί να τον ακουμπήσει κανείς. Τι έγινε? Καταρχήν είμαι πλατεία Βάδης, έτσι μιλάμε μέσα στη βρώμα. Μπακογιάννη, βρώμα, αγόρι μου, βρώμα και δυσοδεία. Δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος να έρθει να ξεπλύνει λίγο την κατάσταση εκεί, να γλύψει κάτι? Δεν υπάρχει. Να γλύψει κανένα πεζοδρόμιο, κανένα σκουπιδοντενεκέ, κάτι. Του τι κάνα του Μπακογιάννη, ακούς? Τι? Πες μου, ποιος δήμαρχος Αθηναίων έγινε πρωθυπουργός? Α, πακέτο λες. Τους βάζουν δημάρχους, βλέπει ο κόσμος πόσο ανίκανοι είναι. Τον μπαρκάρουν εκεί και γεια σας, ε. Πες μου, ποιος δήμαρχος σύγχρονος έγινε πρωθυπουργός? Ναι, βέβαια, να δούμε και ποιος δήμαρχος σύγχρονος έγινε αρχηγός κόμματος πρώτα. Αλλά μόνο Εύερτ. Μόνο Εύερτ, γι' αυτό σου λέω. Πρωθυπουργός κανένας. Λοιπόν, σου την κάνανε από μέσα, Μπακογιαννάκο. Τουλάχιστον καθάρισε την πλατεία Βάθης. Αντεγιά. Αντεγιά.